Velkommen i hæfte 2. Spil først hele båndet igennem og følg med i hæftet, så du kan danne dig et indtryk af, hvad du kan lære af dette hæfte. Lektion 1. Harmonisering af melodistemmen. At harmonisere melodistemmen vil sige at tilføje en eller flere toner til melodistemmen, eller som det siges, populært, at spille med flere toner i højre hånd. Læs derfor det, der står om dette i denne lektion godt igennem, før du går i gang med at løse opgaven nederst på siden. Stop båndoptageren. Nu hvor du har læst det godt igennem, lad os da gå i gang med at løse opgaven. Allerførst skal vi gennemgå akkorderne til melodien Careless Love, der står midt på siden. Se på den første akkord, akkorden C. Den består af tre toner, C, E, G. Den næste akkord er en firklangsakkord, G7. Den består af tonerne G, H, D, F. Næste akkord igen er F-akkorden, der består af tonerne F, A, C. D7 består af tonerne D, Fis, A og C. A7 består af tonerne A, Sis, E, G. C7-akkorden består af C, E, G og BB, også kaldet B for H. F-mol består af tonerne F, As og C. Nu skal vi til at spille akkorderne igennem, i diskanten. Du skal ikke spille noget i venstre hånd eller bassen. Tilstræb at spille alle tonerne i akkorden på én gang. Brug de fingre, der falder mest naturligt. Er du klar med harmonikaen? Husk, det er diskanten, vi skal spille, ikke noget i bassen. Klar? Spol båndet tilbage og begynd forfra på denne akkordøvelse, indtil du kan spille den let og ubesværet. Har du svært ved at finde tonerne, så se på diskantskemaet i hæftet 1 på side 5 og side 23. Nu hvor du har lært akkorderne til melodien Careless Love, lad os da gå i gang med at harmonisere melodistemmen, som findes nederst på siden. Først vil vi lige lære melodien. Er du klar på harmonikaen, så spiller vi den sammen. Jeg tæller for. Klar? 1, 2, 3, 4. Spol båndet tilbage og begynd forfra, til du kan spille melodien. Nu hvor du kan melodien, skal vi altså til at udvælge en eller flere toner, som vi kan tilføje melodistemmen. Se på melodien. Se den første takt. Vi må nu huske, at det er becifringstegnet, der bestemmer, hvilke toner vi kan bruge, og at disse toner skal tilføjes under meloditonen. Becifringstegnet C her i første takt bestemmer, at vi skal bruge tonerne fra C-akkorden, og det er tonerne C, E og G. Er du i tvivl, så kan du altid se op på akkorderne. Se nu på den første node i melodien. Det er noden E. Under denne node skal vi tilføje en eller flere af C-akkordens toner. Det samme skal vi gøre under den næste node, som er noden C. I næste takt, det vil sige anden takt, er det tonerne fra G7-akkorden, vi skal tilføje under de fire meloditoner. Sådan arbejder man sig takt for takt igennem melodien. Eksperimenter nu selv. Følg det råd, der står lige ovenover melodien her. Er der noget, du er i tvivl om, så læs lektionen igennem, og se om du på den måde kan få svar på dine spørgsmål. Sammenlign med den fuldt udskrevne melodi på den anden side i den næste lektion. Prøv dig frem på harmonikaen, hvilke toner, der vil lyde bedst. Der findes ingen fingersætning, så brug de fingre, der falder dig mest naturligt i forhold til det, der skal spilles før og efter, og skriv det ud for noderne, så du kan huske dem. Lektion 2. Vi skal nu lære at spille en C-dur-skala i bassen og diskanten samtidig. Først spiller vi skalaen i diskanten, derefter i bassen, og til sidst spiller vi bas og diskant samtidig. Brug basskemaet fra hæfte 1, side 10. Klar til at spille C-dur-skalaen i diskanten? C-D-E-F-G-A-H-C-H-A-G-F-E-G-C. Og i bassen? C-D-E-F-G-A-H-C-H-A-G-F-E-G-C. Bass og diskant? C-D-E-F-G-A-H-C-H-A-G-F-E-D-C. Melodien Careless Love er bygget over C-dur-skalaen, og man siger, at melodien står i tonarten C-dur. Gennemgå først melodien takt for takt, og skriv fingersætningen ned. Brug de fingre, der falder dig mest naturligt, og spil derefter højre hånd igennem flere gange, og ret fingersætningen, hvis der er noget, der forekommer usmidigt. Læg også mærke til, hvordan andre spiller. Husk, at de løse fortegn kun gælder i den takt, de står i. Opøv først højre hånd, diskanten, derefter venstre hånd, bassen, og til sidst diskant og bas samtidig. Og når du kan den, så spil den til melodien på båndet. Melodien kommer nu. Jeg tæller for. 1, 2, 3, 4... Spol båndet tilbage og øv dig, til du kan spille melodien i det korrekte tempo. Lektion 3. G-dur-skala i bas og diskant. Vi spiller skalaen på samme måde som C-dur-skalaen i lektion 2. Først diskant, derefter bassen og til sidst begge dele samtidig. Klar. Først diskanten. Og nu i bassen. Bass og diskant. Akkorderne til Last Rose of Summer. Læg mærke til, at der er to krydser i akkorden H7. Så du skal altså spille dis og fis. Klar til at spille akkorderne igennem i diskanten? Vi starter med D, C, D7, E-mål, H7. I melodien Last Rose of Summer forekommer der 16. dele. Der går 4 16. dele på hver takslag. Så lyt godt til indspilningen på båndet, så du kan spille den korrekt. Husk at respektere tegnet DC Alfine. Opøv melodien på samme måde som Kærteslop. Først højre hånd, derefter venstre hånd, og til sidst begge dele samtidig. Når du øver begge dele sammen, så begynd langsomt og tæl højt til. Melodien kommer nu. Begynd på 3. 1, 2, 3. Lektion 4. A-mol. Vi går i gang med at spille A-mol-skalaen med det samme. I den samme rækkefølge som de andre skalaer. Først diskanten. Klar. Assen. Bassen og diskanten. Akkorderne til Moskvanetter og Musterlinen. Læg mærke til, at der er kryds for G i E7, og husk de to krydser i H7. Klar til at gennemgå akkorderne i diskanten? A-mol. E7. A-mol. H7. C. G7. F. I melodien Musterlinen bliver tegnet 8VA brugt over hele melodistemmen, hvilket betyder, at melodistemmen skal spilles en oktav højere. Midt på siden er vist to eksempler på de fire første takter af Musterlinen. Det første eksempel viser, hvordan noden skrives, og det næste eksempel på, hvordan det så skal spilles. Uden 8VA-tegn ville det første eksempel lyde sådan. Med 8VA-tegnet vil det første eksempel lyde, ligesom det andet eksempel er skrevet ud. Læs, hvad der står om frasering. Nederst på siden ser du et lille eksempel på, hvordan staccato og legato skrives. Det lyder sådan. Prøv selv at spille det. Lektion 5. Harmonispil i A-mol. I melodien Moskvanetter forekommer tegnet DC Conrep Alfine, som betyder, at melodien skal spilles forfra med repetitioner. Til sidst bringes dog anden volta over, og melodien slutter i de to sidste takter. Opøv melodien efter de samme regler som de foregående melodier. Her kommer melodien. Jeg tæller for. Klar. 1, 2, 3, 4. Lektion 6. Staccato og legato i bassen. Nederst til højre på siden er der vist i et eksempel på to takter over A-mol, hvordan det skal lyde. Øv dig på denne frasering af bassen. Det er hele melodien, der skal spilles sådan. I denne melodi forekommer også tegnet 8VA, som vi lærte om i lektion 4. Husk at spille melodistemmen en oktav højere. Læg mærke til, hvordan famaten til sidst skal spilles. Men lad os spille melodien. Klar? 1, 2, 3, 4. du synes, melodien virker en lille smule kedelig, kan du prøve at harmonisere den. Her kommer nu et eksempel på, hvordan den også kan spilles. Lektion 7. Harmonispil i F-dur. Vi vil først spille F-dur-skalaen igennem. Først i diskanten. Klar? Bassen? Bass og diskant? Lad os spille akkorderne til Schuberts Wienervals. Men husk, vi skal spille dem i diskanten. Husk B'erne. Klar. C7. F. B. F7. B-mol. Læs det, der står om opbygningen af en understemme. Se også over på melodien, side 11. Læg mærke til der, hvordan understemmen er en selvstændig, langsomgående melodi, der fremhæver melodistemmen og harmonierne. I første afsnit er der en basgang. Husk at gå melodien igennem takt for takt og skriv fingersætningen. Ellers opbøger melodien efter samme mønster som de andre melodier. I denne melodi forekommer også 8-vag-tegnet over melodistemmen. Så husk at spille den en oktav højere. Her kommer melodien. Jeg tæller for, men husk at begynde på 3. Klar? 1, 2, 3. Lektion 8. Basgang i G-dur. Denne lektion indeholder forklaringen til basgangen i fjerdel vingeret i lektion 9. Disse regler gælder for alle tonarter, så læs denne lektion godt igennem. Du får brug for denne viden, når du selv skal arrangere melodier. Lektion 9. Melodi med basgang fjerdel vingeret. Gennemgå melodi og sæt fingersætningen på. Så frem du ønsker at harmonisere melodistemmen, så står akkorderne ovenover. Men ellers opdøv den efter de sædvanlige mønstre. Her kommer melodien. Klar? 1, 2, 3, 4. Thank you. Lektion 10. Harmonispil i B-dur. Vi går i gang med at spille B-dur-skalaen med det samme. Læg mærke til fingersætningen, og husk, der er B for H og E. Vi begynder i diskanten. Klar? Bassen. Bass og diskant. Vi vil nu spille akkorderne til Melody of Love. Klar? B. S-mol. F7. F-dim. C7. G7. C-mol. Vi er så kommet til den meget smukke melodi, selve melodien, Melody of Love. Også her må du være meget opmærksom på med fingersætningen. Og især, hvis du spiller pianoharmonika, vær også opmærksom på basgangene og opløsningstegnene. Men her kommer melodien. Klar? 1, 2, 3. Den kan også lyde sådan. Vend båndet og begynd på den anden side.